ci dakk fofteliko nak moy ciop da ngay deg jek jek rek deg mu bombe yaram mu ñax fof nonu muy def yalla neena la yasmaun luñu deg hasisaha fofteliko ga tabarakallah señ babakar sitta wala falam ba nga xamne mom la ko cheikh alhadj abdul aziz defalon mu ngay deg mu ci wax banan do deg reerum saxar tabarakallah yalla buñu deg reerum saxar yalla buñu deg fofteliko sawara jahannam wohum ñom ñu dug aljanna fi mashtahat ñanga ca la neex anfusuhum seen bakkan khaliduna ta saxta tabarakallah waxon nañ leen ne fi ma bañ laale ben ngi metti an lan bi fi mashtahat ma nga ca lan bi modi wala fi buñ daan jang alquran dañu daan wax ne fi ma bañ laale dekk buñ dud laale dom du fa joy ndax fiima ji fiigi ak maa gi laalantewul moo tax doo fi bind yaa ci seen diggante boo demee ba ci kanam boo gisee beneen fiima seen diggante dafay am dañuy taqaloo ba taqaloo rek ñu def fa tomb tomb boobu mooy seen doom ginnaaw fii mooy jëkkër ji maa mooy jabar ji te jëkkër ji nekk ngaay mexe jabar ji nekk Dakar rek te ñu maye leen ñu toog foofu borom xam-xam yi mag ñi doon jàng alquran te daan def wëñ ñi ak boole tabarakallah teural ko teuralin wa am solo ñu ne fiima bañ laale dëkk buñ dul laale dom du fa joy moo di fiima ji buñ dul taqalo rek boo fi bindee ak yaa da ngay daanu nii lañ ko daan binde ñoom tabarakallah yàlla na yàlla yokk seen leer fiimashtahat ci la nga xam ne bëgg na ko anfusuhum seeni bakkan xaaliduna ñu fay sax la ñu doon laa yaxsunuhum du leen jàqloo alfasaul akbar tiitaange lu rëy la tiitaange la gën a rëy titangelu reere day am yowmal qiyam nga xam ne ñëpp dañuy tiit wala ñu bare bar dañuy tiit yàlla mu ne ñii day alfasaul akbar du leen jàqaloo lu tax mu ne watatalaqaahum daf leen di gàttandu gàttandu mooy booy ñëw am ku ñëw ci sa kanam daal lay jël yóbbu la fa ngay dal loolu mooy gàttandu léeg-léeg booy am gan ngir mu teel a gindiku dangay dem ci biti gàttandu ko mu ñëw bu dee ñëw nga dem aéroport gàttandu ko malaaka yi dafa am doomu aadama yoo xam ne bu yom la xiyaamee dañ leen di gàttandu teel leen a jëli ndax dalal leen daan leen di xamal lay xew ba duñ ko tiit wa tatalaqaahum mu leen di gàttandu almalaaikatu malaaka ya naan leen haasa bis tey bii yowmukum allazi mooy seen bis ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwaaduuna ñu doon leen ko dig seen bis baa ngi nii kon bu leen tiit bu ko defee kenn ci ñoom du tiit kañ la loolu di doon yowma natwi samaa bis ba ñuy lem asamaan si ak lem ka tayyi sijili ni malaaka mi di leme lil kutubi ci téere maanaam bu fekkee ne yebal nañu malaaka mu jël téere di ko lem noonu ñuy leme téere boobu noonu la ñuy leme asamaan si yowma natwi samaa ka tayyi sijili lil kutub wala bokk ndaw li nga yónni lettre jox ko ko ni muy leme lettre bi laxas ko nal ni daan leme lettre bu njëkk ndax lettre bu njëkk daan nekk këyr bu gudd ngay laxas di lem ba ni nga koy leme basang loolu la ñuy wax ne buñ ko leme asamaan si keroog day la ñuy wax ñee nit ñi yàlla ne leen kama bada na nañu tàmbalee woon awala xalqin bind gi nuiduhu noonu lañ koy delooye waadan mu nekk ab dig ale naa ci ñun yàlla mu ne inna ñun kon naa nekkoon nañ faailina di def lii te daañu ko defit ñu ñëw ci jeexlu bi taxaw ci suratu al anbiya bi mu amee téeméeri aaya ak ñeenti aaya ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal leen ko nangu suñu koor nangul leen ko saaba yi nga xam ne tey ji la ñu taxawoon badaral kubra xeex ko xeex bu rëy ba yàlla na yàlla yokk seen yërmande te it ñun tamit mu xamal ñu ne badar jeexagut ba léegi tabarakallah la saxaaba ya dajoon gaa yaa ngi koy jéem yàlla na yàlla taxawal l'islaam dëgëral ko dooleel ko defal ñu tawfiix ci nekkoon ci tafsir bi mooy seen mbokk Aliou Fall ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ñu woon démb ci suratul ambiya di saaru ñaar fukkeel ak benn jàngoon ko ba am ci téeméeri aaya ak ñeent mu di aaya ji suñu borom tabaraka wa taala di waxe yowma natwi samaa ka tayyi sijilli l kutub kama badana awala xalqin nuiidu waadan alayna inna kunna faailin suñu borom bi ñu wax foofu naan yawma natwi bis ba nga xamene danañu lem asamaa asaman fi qatayis sijilli ni ndaw di lemé lil kutubi ci lettre ni ñu joxe ndaw lettre na arab dan bindé lettre def ko ci kayit bu mag mu lem ko leminu ni ñi lemé basan yalla neena gis bu ñi lemé nonu asaman fi kama bada'na mune bis boba ciram malaaka yi dajé ak ñinga xamné duñu ciit bu yowmal khiyamé yalla neena kama bada'na awwala khalqin nañu tambalé won jël beelu bindiga non rek nu'iduhu lañ koy delowé motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith innakum mahshuruna ila allahi ufatan uratan ghurla mune dadi jang aja kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'il mutakkina nak ala wa inna awwala al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyamati ibrahim alayhi salam hadith bi rawahu muslim an ibn abbas yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi muné yeen ñepp dañu len dajale bu yawm al-qiyamé ngen fandañu manam ñak sol dal suratan rafle wurlan mune dañuy delo wat gor tabarakallah lañu ko jublé won penku la dañu dadi jang ayji yalla moone kama badana awla khalqin nu'id ba mu ci jexale mune dama ne na ngeen xamne nak ke ñuy ñëk solal tubay bu yawmal qiyamati ak yere modi ibrahim alayhi salam hadith bobu rawahu muslim an ibn abbas yaay joji lañu taxawon demb wala tambule tay ci wala qad katamna fi az-zabur min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun yalla mune wala qad katabna bind nañu fi az-zabur ca téré ba nek lawhul mahfuz azlan zabur dana tekki téré ba waccion ca daouda waye dana tekki lawhul mahfuz dana tekki tawrat ak zabur yeb yalla neena wala qad katabna bindon nañu fi zabur ca zabur min ba'di dhikri mune ginaaw fatale ga min ba'di dhikri ginaaw bañu ko bindé ci lawhul mahfuz bindé nañ ko ci benen téré bu wax zabur lan la ci yalla bindon da ja bindon ben déclaration bu am solo lan la waxon daf ni annal arda sufi yarisuha dana ko donnu ibadi sama jami as-salihuna ñu bax sufi dal bala aduna tuki ñu bax akoy fété wo di fi teural atté yalla di bayil yalla yi téré def li yalla yi diglé lolo la yalla wax fi am ñu né annal jannati yarisuha al-mu'minuna as-salihun ibnu kasir muné akhbara subhanahu fi at-tawra waz-zabur وسابق علمه وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض يدخله ويدخلهم الجنة وهم الصالحون متصل ابن كثير نون لأن دي وقت جوجو جا جوكي بنار القتم جرم تمير أكنار فك أكنان وهي قرطبي مؤمنة لقنا رفت كي لنوقف دال موي يراد أرض الجنة لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس مجاهد لولا وق أكني دم نكنون وعي أكثر المفسرين من أن المراد بالعباد الصالحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرطبي وعي تير يوين غخمنا فيرمين لولا إد دوتي كمال من يوم سيد قطب yalna yalla yeeram ko ñoom dañuy wax ni annal arda yarisuha ibadi salihun limi tekki moy bala aduna tukki kawsu fi ñu borom dana ko jox ñu ko mëna yor nek ñu baax di def ndigal yalla di bayyi ay terem yalla nak mune inna hadha inna fi hadha nek na ci li nak la balaghan ab jotuli li qawmin ci nit ño xamne abidina ñi ngi jaamu yalla mbolem ko xamne ki yaangi jaamu yalla li ab declaration la ci yow bu lay wonne war nga defar sa bop bu lay wonne yalla yalla nopi na pour denk la souf bo defare sa bop mu denk lako yalla nopi na pour denk ñi nga xamne ay salihon lañ souf waye li fek salah gog amul nak souf du tegg ci sen loxo lolu kon limi tekki moy mbolem ñi nga xamne dañuy wote di xëc lolu ben mi rek mo len defé moy as-salaha wala ibada ñaar yoy bu amé rek yalla tabaaraku ta'ala neena momit mu jël souf ci tegaat sen loxo mo dem ci suratu nur ci la gëna léré tabarkal yalla neena wa ma arsalnaka yunni wuñu la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan ludul yermande lil alamin ngir bindé fi yeram bindé fi rek mo tax mu yoni la manon na la ñak yoni bayi len fañ yemon waye yeram len mo tax ma yoni la mo tax dik na ci hadith mu ne innama ana rahmatun muhda sallallahu alaihi wasallam mu ne man yermande dongola jo xamne yalla ma yebal ma nek yermande hadith bobu al hafiz ibn azakir jene nako rahmatullahi alayhi kul waxal nit ñi ne len innama li fi nek yuha ilayya dañ may wahyu yuha ilayya dañ may wahyu rek annama li fi nek nak ilahukum sen yalla ji ilahun wahidun jenn yalla rek la du mom dafa nek yalla man ma nek yalla du mom dafa nek yalla man ma nek rakam du mom dafa nek yalla ma nek mbokam khul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid innama adatu hasra la bo xamne da fay teunk ne li rek mo fi am tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz danako fi ri fi wa am solo neena bu innama amé rek la ci kanamam lepp aw sayla wuñ tak lu ci bokut bokko ja tabarakallah yalla yalla yok ko yermade ca famu nek khul ne len innama li fi nek li rek la modi yuha ilayya dañu may wahyu te yeen duñ len wahyu dañu may dañuy wahyu ilayya ci man annama li fi nek modi ilahukum sen yalla ji ilahun wahidun jann yalla la amul dom amul soxna amul jarbat amul mbok fa hal antum muslimun mo nak nangu ngeen omatu ci wax joji ndax yeen ñepp nangu ngeen omatu ci wax joji nangu ne yalla amul mbok amul dom amul soxna fa in tawallaw su ngeen lanke du moyu bañ omar ci wax joji fa khul ne len azamtukum déclarer na len din ñep guerre ala sawa'in ci yamo kep ko xamni ki lank nga lolu du moyu lolu fa khul lahum a'lamtukum bil haqq ala istiwahin fil i'lam lam uqassa ahadan duna ahadin yen ñep azamtukum ala sawa mbolem ku bañ ne yalla kenn la rek neena yen ñep yen ngi nek ci bir motax ulama yi di wax ni al kufru millatun wahida ñu wedd yalla ñep ben xéet rek lañu tabarkal wa in adri khamu manak aqaribun ndax jegena ma tu'aduna lin len di dig am ba'idun wala sarina ndax liñ len di dig jegena wala sarina mune nit ñi lolu mom awma ci xam xam bes pen ci kañ la xawma ci awma ci xam xam tabarakallah wa ma adri mata yakunu zalika al'adab wala mata yakunu ajlu sa'a فهو واقع لا محالة ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده خوما دال بس بين تي نخ دا جيغي ولا دا فسري لولا خام خام يالا سبحانه وتعالى موكو فيتي و واي دال كيب كو خامن نيت نغا سي كاو سوف خاملو متا كان لا انه هو يالا نك مام يعلم الجهر مو خام لو بير من القول تي واخ ويعلم ما قامت ما تكتمون ليغن دي نيب لي لار سي واخ دي نيب ديكو واخ نيب ديكو دغ لولا يالا خامنكو واي لا نيت دي نيب تا واخ لولا يالا خامنكو نيت دينا واخ واخ دي سي بيتي فك امنا لوم لمس تي بير نيت دينا واخ واخ سي بيتي فك لام تي جوبلو دي لي مي واخ يالا موم نياار ييپ لاي سيبو واي نيت نيوم نياار لي غاي واخ ياو du bokal ñom lañuy xamé la nga wax yow lo rek lañuy dëgg suñu borom nak xam la nga wax xam la nga ca nam xam la nga ca dëxëñ lu lepp da koy xam mom yalla tabaaraku ta'ala yalla neena mune yoonte bi wa in adri yoonte bi ne xawma la'allahu khayna munak jege bis penc fitnatul lakum nak abnatu ci yeen jege bis penc wala yeexe mbugal gi da fay nek fitnatul lakum natu ci yeen yi nga xamne yene wedd yalla subhanahu wa ta'ala wa mata'un akub yubal ila hin ba jamono rek ba joge jot fi rek tabarakallah ba mbugal jot rek mbugal mi ñew mbugal yi nga xamne ño wedd won suñu borom qala mu daal ne mom yoonte bi alayhi salatu wassalam rabbi yow sama borom uhkum atel yal na nga atte bil haqq ci deug yal na nga atte bil haqq ci deug ndax fi'lu bo xamne defal lay tekki boñ ko waxe suñu borom tabaaraku ta'ala ak ñaan lay tekki bu fekke mom moñu ko wax ndigal lay tekki boko waxe sama borom nak ak tollo lay tekki wa rabbana suñu borom nak ar-rahman moy rahman modi borom yermandi ci dajji mbolam wa aduna المستعان موي كنيي سوكانديكو دي ساكو تي موم ديمبال على ما تصفون لي نين دي ملال يين بوكالي كات دي تي الكفر ديكو ملال تي التكذيب تبارك الله فوف لا سوره الانبياء يم تي تفسير يالا تي ديوون كو يونتي عليه الصلاه والسلام نيغي سي ñaar fukel sar ak ñaar tuddu suratul hajj مدينه لا واتي نيك جيروم ñaar fukki aya ak juroom ñet di jël nak walu até waye sar bi di al hajj jawam dafa niro jawu suratu bu wacc al madina al makka kon wala bok makkiya mawdu'ul iman mudi walu gem yalla ak wétal yalla ak kupp yéfer yé ragal lolen dafa nek lumuy indi mom sar bi ak mawdu'u dekki ak bis buñu dekke lañ yalla fay ci ñu jëf ak itam mashaidu yawm al-qiyamah ak ay titangem lool dafa nek lu feñ ci sar bi motax jawam daadi niro jawwi suratu bu wacci makk ndax suratu yu wacci makk yoy lañu jangale waye ci walu wawu teewul mu andi lenn ci tashri'iyya ci walu lu melni diglé xex ndax lu jitu ayam ji di wacc xex ci l'islam amutone andi nayit ahkamul hajj ak walu hadi wala bok tabaski ak diglé jihad fi sabilillah ak yenen tomb yo xamné joxagn nako mom sar bi kon dal lula tax ulama yi daldi koy lim ne mom dafa bolé jawu madina ak jawu makka sar bangi tambalé ci bi muy tambali wan nit ñi bis bo xamni bi bis bu raglu la bis bo xamne xol yi dañuy lox bis bo xamne xel yi dañuy jaxaso bu bis bi nga xamne moy am reng reng ak suuf gu deug gu reey ga te fekk bis keñ ci gi bëgg tukki nit ñi titangé lo xamné kenn lu xamné mu tollu état siège ñi dem nek yoy di mabaka daanu ñi dem sax ba titangé lé add ci jigen bot ci domam sanni daw ñi ëmbon ëmbu yi ndaw avorté ndax tit nit ñi dox di jang jang yi melni ñu naan sangara ba nopi te fekk naan ñu sangara musu ñu ko sax waye titange len japp motax ya ayun nas taqu rabbakum in zalzalat ash-sha'ati shay'un 'azim bokna ci titange bis pen ci momu di tektale ne dekk amna ak fand ga sar bi dadi toxo ci lolu bim ko waxe ba nopi ñew nak ci tektal yi nga xamne moy wone lolu dadi joge ca andi ci tektal yi darul jaza ndax dam adama meuna fexé ba wajal bis ba bu démé jëf lo xamné daf koy may al khair waaye moytu lépp loo xam ne daf ko may asharru foofee. Saar dina waxtaane lenn ci masaayid yowmal qiyam, kon ba leeral la al abrar fa ñu jëm, leeral la al fujjar fa ñu jëm. Jóge ci waxtaane benn xikma ci digle gu digle xitaal lil kufri, xitaal al kufri. Saar bi daal di jóg waxtaane sunnatullahi subhanahu wa ta'ala ci wote bi yonent yi alayhimu salaatu wa salaam. Su ko deeteñ nag day indi misaal ci ñuy jaamu xërëm, leeral la lenn li ñuy jaamu lott na mënul dara ci yooyu nga xam ne moom la ñuy fàkku ci moom. Saar bi nag suratul xaj lañ ko tuddee ngir saxale ko woote suñu maam Ibrahima alayhi salaam ba mu jeexalee ca tabax kaaba ga daal di woo nit ñi ngir ñu aj. Tabaarkàlla lépp do ci yeeg montagne yeeg suuf yi dégg noddam, nit ñi dégg ko, yépp wuy ji. Moo tax ko ak dag naan ko labayk allahuma labayk labayk la sharika lak. Ñu ñëw kon ci dal ci bopp saar bi muy suratul xaj, di ñaan yàlla yàlla nañu kàttanal ba ñu àggal ko tabaarkàlla. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na yaa ayuha annaasu, ey yéen nit ñi. Yàlla waxul tey yaa ayuha allazina aamanu, déedéet. Waxul yaa ayuha almuslimuun, déedéet. Yaa ayuha annaasu, ey yéen nit ñi. Naasu nag bu ne yéen nit ñi, góor ci la bokk, jigéen ci la bokk, waxambaane ci la bokk, ku dig jànq ci nga bokk, kuy gone guy nàmp sax ci nga bokk, gerantali ci lañ bokk, élèves yi ci lañ bokk, professeur yi ci lañ bokk. Képp koo xam ne kii am nga ñaari loxo ak ñaari tànk ak ñaari napp, ñu lay tuddee nit ci nga bokk. Moo xam jullit nga, moo xam doo jullit, ñëpp la yàlla woo. Yàlla loo ñuy doye mu ne ittaqu rabbakum, ragal leen seen borom. Ittaqu rabbakum, ragal leen seen borom, tiit leen seen borom, bàyyi leen lim leen di tere tey def lim leen di digal. Attaqwa huwa taatullahi wa jitinaabu maxaarimihi. Moo tax ulama yi ñu ne attaqwa an laa yaraaka xaysu nahaaka wa an laa yafqadaka xaysu amaraka. Ragal yàlla mooy bu la yàlla gis mukk fa muy tere, waaye ragal yàlla mooy it bum ñëw fa muy digle mukk te fekku la fa. Loolu moo di ragal yàlla. Gis nga léeg-léeg dama dama daw ci tali bi ba gis mbedd mu ñuy wax sens interdit, da koy daal di teggi jaar ci meneen mbedd, te ab tablo moo koy wax ne ko gis nga mbedd ñii dañuy bañ ko ko benn. Tablo bi wax ko xonk coy am fayda, daal def rëdd bu weex ne ko fii dañuy aaye ko fi jaar benn ko. Da ngay gis dawalkatu oto ba daal ne wëñ ñett dem jaar ci meneen mbedd, dawal xëy mi foor ñëw ba fekk ñetti lamp, benn lamp xonk ne ko saa way taxawal, nga daal di gis ndeysaan mu bés ay firam daal di taxaw. Noonu ñuy def ci mbedd moomu moo di ak ragal, moo di ak moytu. Yàlla lu tax mu ne ñu ragal ko, mu ne ndaxte inna zalzalata naka rëng-rëngi assaati bis pénc ba cheyun azim, mbir mu rëy la. Bis bu bis pénc di bëgg a ñëw ba suuf di def rëng-rëngee ga, ngeen koy tuddee yéen tremblement de terre. Loola day mbir la moo xam ne mii cheyun azim, mbir mu rëy la, mbir la moo xam ne bu ñëwee nii ngeen di natte seen tremblement yi ci ay seconde mu yàq lu baree bare bari rek. Suñu borom tabaraka wa taala bosam bii am ay fan, du am ay seconde, du am ay heure, mais ay fan lay am. Rëng-rëngee ko suuf di baaje di tëb di dal. Loola su ko defee tabaarkàlla li mën a daaneel bari na lool. Ku mu fi fekk tabaarkàlla da nga tiit, da nga jaaxal. Moo tax mu ne yow ma taraw na haa, bis bu ngeen ko gisee tiit dana am ba tazhalu, dana botti kullu murdiatin, bépp nampalkat amma ardahat, lam doon nampal. Gis jigéen juy nampal ak nit jigéen bëgge doom, nga xam ne accident boo fekk bu jigéen gi daanu day uuf doom ja daanu, supp ay loxoom sukk ay oomam. Jigéen doomam jaral na ko lu nekk. Tabaarkàlla benn jigéen gaynde daa jàpp doomam, mu ñëw ca gaynde ga di ko nax, ba jot ca doom ja ndax bëgg doom fi ne bu penc mi tas góor ñi mën nañoo daw bàyyi fa seeni doom waaye jigéen daw bàyyi doomam yombu ko. Waaye tiitaangi lii nag jigéen ju ci nekk ju ne te fekkoon ngay nampal yàlla nee na day botti doom ja mu doon nampal. Wa tadaau te dana wasin ndax tiit bu keroogee kullu zaati xamlin képp ku ëmboon danga wasin xamlaha sa ëmb. Jigéen nga gis jigéen ju wasin jigéen ju ëmb moo xam juróom benni weer la moo xam juróom ñaari weer la moo xam moom daal am doom jotagul ci moom waaye tiitaanga la tax na mu am doom. Wa tadaau kullu zaati xamlin xamlaha bis boobu tax na tiitaange la. Wa taran naasa dangay gis nit ñi bu ñu dee dox sukaara nekk way mandi sukaara nekk ñu mandi di deng-dengi ni ko mandi di doxe di jàng tànk yi di laxasoo muy tërëf noonu nit ñi di def la nit ña di def su boobaa yàlla nee na wa maahum bi sukaara mandi wuñu de danaanuñu dara naanuñu sàngara toxuñu yàmba toxuñu dorog ndax yooyu sax dafa am tabarkàlla yu mel ni suñu sàngar yi kenn nanaanu ci mu ne ah waaw yàlla lu xew mu ne walakin na azaballahi waaye mbugalum yàlla ma chadid mooy lu tar moo métti ci ñoom ñii jant bee baxal seen yur yi ñuy jàngay-jànga yi ñii tiitaangee leen jàpp tabarkàlla loola daal mooy la xew yàlla tabaraka wa taala di ñu ko nettali ndax ñu mën koo waajal ba su boobaa ñu mën caa mucc. yàlla nee na bi mu nappee ci loolu wa min annaasi am na ci nit ñi nag man nit koo xam ne yu jaajul day werante fillaahi ci yàlla bi gayri ilmin ci dul xam-xam. ñu ne aaya ji mi ngi wàcc ci anadir ibnu alxaris ak ku mel ni moom ba baa adduna tukki ak ku mel ni moom ba baa adduna tukki ndax sababu nusoolu aaya du tekki rek ne ca kooka rek la wàcc waaye li muy tekki mooy képp ku mel ni kooku yéen yéene bokk benn taxawukaay aaya ji wàcc ci yéen. dafa nekkoon koo xam ne fu mu toll naan malaaka yi ñooy doomi yàlla yu jigéen, fu mu toll naan alquran asatirul awalin la, fu mu toll naan dekki amul ginnaaw bu ñu deexee. loola moo tax ñu wàcce ko ci moom. waaye Abu Saoud ni ma ko waxee léegi day wax ne al ayatu aamatun lahu wa li adrabihi min al udaati al mutamaridin. boo demee ci irsaadul aqli salim dikki ñeent xëtum ñett ca la ñu jëlee wax jooju tabarkàlla. waa jooju day wax ci yàlla kon di ca werante bi xayri imin wa yattabic muy tab kulla cheytaanin bépp cheytaane maridin bu fetteerlu cheytaane su fetteerlu su lank murtat rek lay topp moom foo xam ne fii gis na ko ndax yooyu rek ko neex ndax programme cheytaane moo koy regleel programme yi addunaam moo tax mu topp cheytaane. waaye kutiba aleyhi rëdd nañ dogal nañu aleyhi ci cheytaane luñ dogal annahu naka moom man tawallaahu ku féeteeg cheytaane def ko xarit def ko kilifa yudil fa annahu cheytaane yudilluhu daf koy sànk. képp ko def cheytaane xarit def ko kilifa mu nekk sa gidd cheytaane moom la muy def mooy yudilluhu daf koy sànk wa yahdihi mu oriente ko ila azabi sair jëmee ko ci mbugalam sawara wu tudd sair lu rek la cheytaane di liggéey ca moom. kon topp cheytaane loolu lay jur suñu borom tabaraka wa taala di ñëw di la tegtal yoo xam ne dalay tax a gëm li nga xam ne mooy bispénc. mu ne yaa ayuhannaasu yee yéen nit ñi in kuntum bu fekkee da ngeen a nekk fii rey bin di cig-sik minal baax ci dekki mu ne yéen ñii weddi dekki yépp dama bëgg ngeen déglu ma yaa ayuhannaas in kuntum fii rey bin minal baax mboolem koy weddi ne bu nit buñ ko suulee yax ya funux sax ya lekk yàpp ya lekk yëre ya kooka du dekki yàlla nee na képp koo xam ne kii gëmuloo loolu may ma nopp te déglu ma ma wax la loo xam ne lii dina tax nga gëm loolu nga xam ne moo am. tabaraka wa taala wax nañu ne yaa ayuhannaas in kuntum bu fekkee da ngeen a nekk.